program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 16 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po rezolucji Europarlamentu krytykującej demokrację w Polsce rząd zapowiada stanowczy protest. Określenia tego, co się dzieje w Polsce, są nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. Dokładnie 2 lata temu prezydent zaprzysiężył rząd PiSu. Wczoraj swoją pracę podsumowali ministrowie. Zabrakło 6 głosów. Łódź nie zorganizuje małego expo. Wygrało Buenos Aires. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą stan demokracji w Polsce. Zagłosowało 6 europosłów Platformy Obywatelskiej, kilkunastu wstrzymało się od głosu. Wszyscy deputowani Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko. Posłowie PSL-u nie wzięli udziału w głosowaniu. Europosłów PO i ich koalicjantów skrytykował prezydent, zaznaczając, że ich zachowanie jest nie do zaakceptowania. Andrzej Duda napisał na jednym z portali społecznościowych, że to mowa kłamstwa, która uderza w Polskę, Polaków i nasze prawo wyboru. A szef dyplomacji zapowiada interwencję w unijnych instytucjach. Witold Waszczykowski mówi, że rząd będzie protestował przeciwko niesłusznym oskarżeniom. Pani premier Beata Szydło będzie się odnosić do tej kwestii i będzie interweniować w czasie piątkowego spotkania Rady Europejskiej, szczytu Rady Europejskiej w Göteborgu. A wraz z przyjęciem rezolucji Europarlament rozpoczął procedurę uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. To nie oznacza jeszcze żądania sankcji, lecz pierwszy etap, czyli przygotowanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce. Za rezolucją głosowała 6 europosłów PO. Danuta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun oraz Michał Boni. Ten ostatni argumentował, że ta decyzja to jedynie sygnał polityczny. Powiedzenie, łamane są zasady praworządności, tak. Sankcji nie chcę. To głosowanie, tak skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jest trudnym do zniesienia, że są też tutaj posłowie z Polski, którzy w tym antypolskim chórze śpiewają, ba, nim dyrygują. Osobną kwestią jest to, czy Europarlament zgodzi się na wysłanie wniosku do unijnych krajów, który będzie stwierdzał zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do zaakceptowania takiego wniosku potrzeba 2/3 głosów, czyli ponad 500 europosłów. A rezolucję poparło teraz ponad 430 deputowanych. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Mija półmetek kadencji. Dokładnie dziś przypada 2. rocznica zaprzysiężenia przez prezydenta rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pracę gabinetu we wtorek podsumowała premier i lider partii rządzącej. Wczoraj każdy z ministrów na konferencjach przedstawiali osiągnięcia i plany na przyszłość. Ministrowie z jednej strony mówili o wdrożonych już najważniejszych ustawach, o porozumieniach międzynarodowych, a z drugiej strony swoje sukcesy popierali liczbami. Podsumowaniom stale towarzyszyło jednak przypomnienie, dla kogo i w jakim celu realizowane są działania Rady Ministrów. Naszym oczkiem w głowie, perłą naszej gospodarki są polscy mali i średni przedsiębiorcy. Najważniejsza troska, polska rodzina, której jakość życia znacząco się poprawiła. My chcemy, by państwo odstraszało przestępców, by ludzie czuli się bezpiecznie, by podnieść kulturę i profesjonalizm działania polskich sądów, prokuratur. Polska nie tylko jest konsumentem bezpieczeństwa, ale również dostawcą bezpieczeństwa. Podsumowania dotychczasowych prac swoich resortów dokonało w sumie 13 ministrów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Mimo porażki Łódź zapewniła sobie promocję na świecie i ma szansę zrealizować zaplanowane projekty i inwestycje. Tak porażkę w walce o małe expo komentują władze miasta. Wystawę zorganizuje stolica Argentyny, Buenos Aires, na którą zagłosowało 62 delegatów Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych w Paryżu. Na Łódź oddano o 6 głosów mniej. 56 państw na świecie powiedziało tak, stawiamy na Łódź, stawiamy na Polskę, mieliście bardzo fajny pomysł, mieliście dobrą promocję, dobrą wizję tego przedsięwzięcia. Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Faworyzowane amerykańskie Minneapolis nie weszło do finału, odpadło już w pierwszym głosowaniu. Trauma i duma o historii śledztwa po mordzie księdza Jerzego Popiełuszki. Za ten reportaż Alicja Grębowicz zdobyła Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nagrodę reportażystka odebrała podczas gali w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmara. Ta sprawa nie została wyjaśniona. Ja głęboko wierzę, że przyjdzie taki moment, że zostanie wyjaśniona. Dziennikarze podobno słyną ze swojej naiwności, szczególnie właśnie reportażyści, ale naprawdę tak wierzę. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówił, że reportaż to wyjątkowy gatunek dziennikarski, bo pokazuje życie w jego różnych wymiarach. Pokazuje, jaka jest prawda i jeżeli się tego trzyma, to spełnia swoją rolę, a że ma zapędy nieraz do literackości, to tylko dodaje mu jakby ducha i przeprowadza czasem sprawy, wydawałoby się banalne, w inny wymiar. Przyznano także dwie równorzędne nagrody specjalne Annie Dudzińskiej z Polskiego Radia Katowice za reportaż Wyspa oraz Jolancie i Andrzejowi Rudnikom z Polskiego Radia Koszalin, twórcom reportażu Sieci Śmierci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O reportażach radiowych to my jeszcze porozmawiamy i to przed 6.30, ale teraz o pogodzie. Dziś też z zachodu napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie, ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju, na północy słabe opady deszczu lub mrzawki. Wiatr południowy słaby, na Pomorzu i Wybrzeżu umiarkowany, temperatura od 5 stopni, a więc troszkę wyższa. 5 w Krakowie, 6 w Łodzi, Katowicach, Lublinie, Toruniu i Suwałkach, 7 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, 8 w Pile, Poznaniu i Opolu, do 9 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zarezerwuj swoje następne wakacje wcześniej i oszczędź więcej. Poleć liniami Emirates do niezwykłych miejsc na całym świecie. Korzystaj ze specjalnych cen na loty w klasach ekonomicznej i biznes już od 1797 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 25 listopada na emirates.com/pl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda główna Lubię, bo polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Planujesz remont? Przyjdź na Dni Bohatera Domu do Leroy Merlin i weź udział w loterii. Wystarczy kupić 2,5 litra dowolnej kolorowej farby Dulux. Do wygrania codziennie karta podarunkowa o wartości 5000 zł oraz 50 kart po 100 zł na zakupy w Leroy Merlin. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio waves. He's the police, calling our court. Radio waves, hear the radio waves. Radio waves, Jesus saves. Radio, radio waves, radio. Bardzo lubię Państwa poranne, takie szybkie, krótkie komentarze dotyczące pierwszego utworu, który nam się przytrafia po szóstej. I tutaj na przykład jest komentarz pod tytułem Roger Waters, dobrze. To bardzo dobrze, że dobrze. Cieszymy się, że dobrze jak dobrze, bo to dobrze. 12,5 minuty po szóstej. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Zaczynamy. Dreams are on me, skipping school. Amy McDonald's. Też dobrze. To bardzo dobrze, że dobrze. A tu jest jeszcze taka podpowiedź, że jak Roger jest wesoły, to jest bardzo dobrze, a nie tylko dobrze. To dobrze. Teraz będzie wesoły pan Tomasz. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Tak właśnie, doktor Tomasz. Jeszcze za chwilę też coś do nas powie, ale teraz po kolei, 16,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy do słuchania do 9. Do 9 między innymi zastanowimy się nad jednym bardzo ważnym pytaniem. Być może państwa też nurtuje to pytanie i spróbujemy znaleźć na nie odpowiedź. A po co nam tyle samochodów, pojazdów samochodowych? Po co? Aż po co? W dużych miastach zwłaszcza. Tu jest odwrotnie niż na świecie. W Polsce najwyższe wskaźniki motoryzacji są w dużych miastach. Rekordzistą jest Warszawa, około 600. Katowice podobnie, Poznań 580. Kopenhaga w stosunku do Danii to jest zupełnie odwrotnie. Po prostu mieszkaniec z centralnej części Kopenhagi często nie ma samochodu, nie widzi takiej potrzeby. Jak nie widzi, no to nie ma rzeczywiście. My widzimy taką potrzebę i to pytanie jest całkiem zasadne. Po co nam tyle samochodów? Po 7:35 się nad tym zastanowimy. Wcześniej jeszcze przed 6:30, za kilka minut. Mówić będziemy o reportażach radiowych, a przede wszystkim zadamy pytanie, jak przykuć uwagę, jak zainteresować słuchacza. Barwność opowieści nadrobiła to wszystko. Jakby mu dać na przykład do przeczytania instrukcję obsługi wiertarki, on by tak ją ubarwił, żebyśmy to go też słuchali z wypiekami na uszach. Najpierw trup, a potem napięcie rośnie, bo to nie chodzi o to, żeby złapać tego króliczka, tak jak w piosence, tylko żeby gonić go. Otóż to właśnie. Już niedługo reportaże radiowe, a poza tym doktor Tomasz dziś o charakterze. Charakter tej siły, która wciąga do czarnej dziury, to jest dokładnie ta sama siła, która powoduje, że jabłko spada na powierzchni Ziemi, a powierzchnia Ziemi spada na powierzchnię jabłka. No, są dwa obiekty, one się przyciągają. Oczywiście my widzimy, że jabłko spada na Ziemię, dlatego że jabłko jest wielokrotnie mniejsze od Ziemi. Natomiast rozpisując to, to i Ziemia się lekko przyciąga do tego jabłka. Nie wiem, czy państwo mieli już taką sytuację w życiu, żeby Ziemia państwu spadła na jabłko. Ale gdyby tak, to bardzo proszę, 227@ @polskieradio.pl 71335 nam o tym opowiedzieć. Bo to ciekawa sprawa jest. Naprawdę. Chodził tyle lat, aż wpadł w niski ton. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 27 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z Mercedesami, czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać rzecz im wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak Pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na medal, siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. To dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był pod zegarem tym. W mojej fabryce starej co rok ponad plan normy wyrabiałem. Teraz trzeba się wytruć, by rodzinę utrzymać. Nie mogłem po pracy jeszcze nad nimi czuwać. Wysoki sądzie, powtarzam, nie uwierzę, że mój młodszy syn, choć narkotyków sam nie bierze, sprzedaje je w mieście ludziom bardzo młodym. Przecież kiedyś wygrał ping-ponga za nowy. Nie wierzę też, że do szkoły przestał chodzić 3 lata temu. Przecież mówił mi, że chodzi, świadectwa nie widziałem. Powiedział, że zgubił, po pracy sił nie miałem, aby z nim pomóc. Moja żona bezrobotna, obiady gotuje. Kiedyś za Romaszewskich na Jaskierni głosuję dziś. Lepiej kiedyś była pani sędzio. Nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dzieciom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Chodził tyle lat, aż wpadł w niski ton. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 28 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle przeciw wszystkim napiskany tyran. Jego brat jest we wojsku, jak pan mu przykazał. Siostra starsza ma męża na meno. Siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. Tata Dillera, Męskie Granie Orkiestra. Przypominam Państwu, że w audycji popołudniowej to nasza płyta tygodnia, Męskie Granie 2017. To dobry chłopak był. Chciałem opowiedzieć o moich doświadczeniach z grawitacją. Otóż rzeczywiście czasem zdarza się, że Ziemia spada na obiekt i doświadczyłem tego, kiedy wracałem z urodzin od znajomych i wtedy Ziemia na mnie spadła, a nie odwrotnie. Także taka historia. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej. Teraz zabierzemy Państwa do naszej radiowej kuchni. Reportaż radiowy to sztuka niełatwa. Ani dla twórcy, ani dla słuchacza, bo reportaże mogą trwać nawet 40 minut. Może to trochę przerażać, bo jak mówią psycholodzy, mamy coraz większe problemy ze skupieniem i coraz większe problemy z koncentracją uwagi. Mimo to radiowi reportażyści mają sprawdzone sposoby na przytrzymanie słuchacza. Między innymi o tym dyskutują podczas ogólnopolskiego seminarium reportażystów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O tajnikach tworzenia ciekawej historii, która przytrzyma słuchacza przy odbiorniku, opowiada Agnieszka Czyżewska-Żachme z Polskiego Radia Lublin. Najlepszym bohaterem reportażu, który sam w sobie ma napięcie, jest zawsze bohater nieidealny, czyli nie nazbyt szlachetny, ale i nie do końca podły, który ma w sobie wewnętrzne napięcie i wewnętrzne pęknięcie. Bohater musi mieć co powiedzieć. Adam Bogoryja Zakrzewski ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. I musi potrafić mówić. I rzecz bardzo istotna, dramaturgia. Tu już nie ma zmiłuj. Albo hura do przodu, albo w koło Macieju, czyli są dwie, czyli linearna i cyrkularna. I gdzie możemy znaleźć przykłady takiej dramaturgii linearnej? Jeśli państwo, jeśli pani pamiętacie baśnie. Baśnie o tym, jak czerwony kapturek musi przejść przez las i za lasem okazuje się, że był wilk, a potem następuje szczęśliwe rozwiązanie. To jest model baśniowy, to jest model hollywoodzki. Tak naprawdę posługuje się tym Hitchcock. A ta druga, cyrkularna? Jest to raczej wyjście z jednego punktu, obejście tego problemu, pokazanie go z różnych stron i dojście do niego od drugiej strony. To są formy, które bezwzględnie wymagają zaangażowania się słuchacza. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku z Polskiego Radia. No, muzyka jest elementem scenografii fonicznej. Buduje emocje, może sygnalizować upływ czasu, może sygnalizować zmianę miejsca akcji, najlepiej jeżeli jest jeszcze specjalnie pisana. Trudno jest się skoncentrować, chociażby dlatego, że jest bardzo dużo bodźców. Lucyna Wieczorek, trener rozwoju osobistego. Ponieważ świat nam oferuje bardzo dużo dóbr, tak jak szwedzki stół, prawda, no to chcemy wszystkiego spróbować. Te części mózgu w nas się rozwijają, które stymulujemy, prawda, jest powiedziane, że to co podlewamy, to wzrasta. Są dzieci, które mają 2 latka, już mają tablet przy sobie, prawda, czyli ten mózg jest stymulowany. Ja nie musiałam słuchacza przytrzymywać. To zrobił Rojek. Człowiek, który był ikoną menelstwa. Agnieszka Pospiszyl z Radia Opole. Autorka reportażu Rojek. Miał straszne życie. Zaczął pić jako dziecko. Stoczył się na samo dno. Był bezdomny. Mieszkał w śmietnikach i potrafił się z tego dna odbić. Więc w sumie historia super pozytywna, ale opowiedziana takim przypitym głosem. No właśnie, oprócz głosu Rojka w twoim reportażu nie ma żadnych efektów. 18 minut monologu jednego człowieka. I zastanawiałam się właśnie, czy to nie będzie za dużo, czy to nie będzie tak, że po 3 minutach już wszyscy umrzemy z nudów. Barwność opowieści nadrobiła to wszystko. Jakby mu dać na przykład do przeczytania instrukcję obsługi wiertarki, on by tak ją ubarwił, żebyśmy to go też słuchali z wypiekami na uszach. No więc ja miałam po prostu szczęście trafić na taką historię takiego człowieka. Najpierw trup, a potem napięcie rośnie. Bo to nie chodzi o to, żeby złapać tego króliczka, tak jak w piosence, tylko żeby gonić go i gonić go jak najdłużej. I tu jest cała sztuka, aby nasz słuchacz, czy też nasz widz nie do końca wiedział, jak to się stało, że króliczek został zamordowany i żeby go to ciekawiło. A w tym momencie my możemy mu opowiedzieć historię praktycznie o wszystkim. Budowanie obrazu dźwiękowego ułatwia odbiór. Gest foniczny to są pewne werbalne, dźwiękowe informacje, które nie płyną wprost ze słów, ale z dodatkowych dźwięków, chociażby przedłużanie samogłosek, zawieszanie głosu, cisza jest gestem fonicznym. To buduje charakterystykę postaci. Kwestia puenty to jest taka marchewka troszeczkę i trzeba naprawdę bardzo często niewielkimi zabiegami dramaturgicznymi ciągle tą ciekawość podtrzymywać, aby słuchacz do końca nie wiedział, pomimo że podejrzewa, wiadomo, że podejrzewa jak to będzie, ale żeby nie był pewny. O to właśnie chodzi. Tajniki radia odkrywała Agnieszka Szwajgier. No i przypominamy Państwu, że dziś także po 18:00, jak co dzień, reportaż w Trójce. 27 minut po 6:00. Jak gdyby nigdy nic, znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Dopóki nasze ulice. Nie dam się monstrom. Krzysztof Zalewski. 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd w Warszawie reaguje na krytyczną rezolucję o demokracji w Polsce, którą przyjął wczoraj Parlament Europejski. Dokument umożliwia rozpoczęcie procedury uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o przygotowanie wniosku do krajów członkowskich stwierdzającego poważne zagrożenie dla praworządności. Premier Beata Szydło napisała na portalu społecznościowym, że jutro na szczycie Unii w Göteborgu odniesie się do, jak to ujęła, skandalicznych wydarzeń w Parlamencie Europejskim. Szef polskiego MSZ-u Witold Waszczykowski uznał, że język debaty w Strasburgu był szokujący. Niektóre z tych wystąpień mogłyby się kwalifikować i zakładam, że niektórzy posłowie, europosłowie zaskarżą to wystąpienie jako mowa nienawiści. Debata w Strasburgu pokazała, że Europa jest zaniepokojona tym, co dzieje się w Polsce, mówił europoseł PO Dariusz Rosati. Zwracano uwagę, że właściwie nie istnieje już dialog między rządem a Komisją Europejską. Rząd po prostu nie chce wziąć pod uwagę zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską, Komisję Wenecką, Narody Zjednoczone. Europosłowie zaapelowali do Polski, by nie ograniczała niezawisłości sądów. Wezwali rząd do przywrócenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Prawdopodobnie dzisiaj prokuratura przesłucha matkę 4-latka z Grudziądza, który 3 dni temu trafił do szpitala z objawami pobicia. Wczoraj śledczy przesłuchali i postawili zarzut konkubentowi kobiety, informuje zastępca prokuratora rejonowego w Grudziądzu Marcin Licznerski. Zarzucono znęcanie się nad małoletnim mieszkańcem Grudziądza ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała małoletniego. Radosław M., przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Podał swoją wersję wydarzeń. Dziecko w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Jego stan lekarze określają jako krytyczny. Minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska przeprasza kierowców za problemy techniczne związane z funkcjonowaniem systemu CEPiK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Są usterki, nie zaprzeczamy absolutnie. Musimy po prostu zapłacić pewnego rodzaju koszt wdrożenia tego nowoczesnego systemu, żeby móc już w konkretnym działaniu, czyli w boju, przetestować go, poprawić to, co nie działa. System ma być gotowy w 100% w czerwcu przyszłego roku. Wtedy zostanie uruchomiona jego druga część. Więcej informacji w Trójce o 7. Ranek mglisty, w dzień w centrum pochmurno, deszcz i mrzawka na północy, a większe rozpogodzenia na południu kraju. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany. 5 stopni w Krakowie, 7 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, do 9 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Na AC nie stracisz. 2274, 2274, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Zadzwoń. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu zadzwoń. Dostępnego na link4.pl. Obudź w sobie łowcę. Puste ulice i całe miasto tylko dla ciebie. Nocne jazdy 24 i 25 listopada w salonach BMW. Sprawdź okazję na modele z rocznika 2017, o jakich nie śniłeś. Zapisz się w salonie lub na bmw.pl i doświadcz jazdy testowej jak nigdy dotąd. Łowcy budzą się nocą. BMW. Radość z jazdy. Marian, co to jest? No, to okazja, bo nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. W sezonie olimpijskim Puchar Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy staną na mistrzowskim podium. Kibicuj naszym skoczkom. Oglądaj Puchar Świata w skokach już jutro w telewizyjnej jedynce. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład szynka doskonała w smaku Gobarto. Tylko 2,79 za 100 gramów. A do tego masło łaciate 5,69 za 200 gramów. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Za 24,5 minuty będzie siódma. Mówiliśmy i będziemy jeszcze rozmawiali z doktorem Tomaszem na temat tego jabłka spadającego na ziemię, ale też i trochę ziemię spadającą na jabłko, bo tak to doktor tłumaczy. A słuchaczka prosto z mostu. Czasem czuję, że ziemia wali mi się na głowę. Dawno, jak miło. O matko, dlaczego? A dlaczego nie, drogi słuchaczu? A dlaczego nie? Chwila, ale łodzianie. Będzie dobrze. Mogę zaśpiewać łodzianom? Bardzo proszę, oczywiście, naturalnie. O najpiękniejszym z miast piosenkę z nami nuć. Oczarowała nas kochana szara łódź. Czasami człowiek musi, bo inaczej się udusi, zaśpiewać i pocieszyć. Hej! Tak, myślę, że czują się pocieszeni. Tak, nie wiem, wnoszę. Gdyby ktoś z Buenos Aires zadzwonił, to byłoby jeszcze bardziej pocieszające. Łódź walczyła wczoraj o małe Expo, no i drugie miejsce. Ale jest taka wewnętrzna siła, mam wrażenie, wśród łodzian, wśród moich znajomych czytam, że trzeba się teraz jeszcze bardziej spiąć i spróbować powalczyć o duże Expo znów ponad podziałami, bo to było w tym wszystkim najpiękniejsze. I serdecznie gratuluję pomysłu i absolutnie kibicuję. Ja, jeśli będę mógł pomóc, to pomogę. Sprawa do załatwienia, bo wczoraj z redaktorem Olszańskim przed 19 jeszcze mocno zapowiadaliśmy, ale chyba już to ujawniłeś, kto jest ostatnim finalistą? Nie ujawniałem. A właśnie. Nie, przepraszam. No, ale no to zróbmy tak, że przyjemność poinformowania o tym, że to Peru, zostawimy kolegom z redakcji sportowej po godzinie 7. Tak, dobrze, to nie powiemy na razie. Na razie nie powiemy, a przed nami gorąca zima. Dziś w Rzeczpospolitej już skoczek, już w locie, no i to wszystko rusza. Zaczynają się zimowe atrakcje z Kamilem Stochem i całą drużyną. Początek w Wiśle. Mam nadzieję, że w miejscowości, a nie. Chociaż jakby taki daleki skok, nie mamy nic przeciwko temu. Koniec w Planicy, a w środku igrzyska. Brakowało mi pana Karola w ostatnich dniach. Gorąca zima. Ale to nic, proszę pana, bo w tej sprawie również, to z Rzeczpospolitej, w Gazecie Wyborczej tekst, a w zasadzie wywiad z Dawidem Kubackim. I uważaj, to jest cytat. Tort, jakim są skoki narciarskie, je się łyżeczką, a nie chochlą. Jedząc chochlą, można się zakrztusić. Mówi Dawid Kubacki, zwycięzca letniego Grand Prix przed startem Pucharu Świata w Wiśle. I co pan na to? Mam nawet taką łyżeczkę, proszę pana. Bardzo dobrze. Walter Hofer też ma łyżeczkę, ja wiem. Też ma łyżeczkę. 7 mikrofalówek. I też mówi, rozpoczęcie sezonu w Europie Środkowej ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby kibiców i uwagi mediów, a Wisła nam załatwia obie te sprawy. Obawy związane z konkursem, no możemy się przejmować tylko pogodą. Odpowiedź na twoje pytanie. Na resztę jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wisła może się stać ważnym graczem w tej karuzeli konkursowej. Kibicujemy temu uroczemu miasteczku. No dobrze, ale to nie tylko o skokach. Dziś skoczkowie niech lecą po medale w tym sezonie, puchary, kryształowe kule. Samoloty lecą po rekord. Rzeczpospolita pisze o tym, że kolejny rekord pobity. Wartość zakupów nowych maszyn może wynieść nawet ponad 200 miliardów dolarów. A wczoraj wieczorem trwały jeszcze negocjacje pomiędzy dubajskimi liniami Emirates i europejskim konsorcjum Airbus w sprawie dostaw największych samolotów świata, Airbusów A380. Salon lotniczy w Dubaju trwa w najlepsze. Zamyka się gigantycznym wynikiem zawartych tam transakcji. Linie kupują samoloty, bo koniunktura w światowym transporcie lotniczym trwa w najlepsze. Linie mają pieniądze, otwierają nowe, coraz dłuższe połączenia, inwestują w nowe maszyny, które są bardziej ekonomiczne i cichsze. Ten pojedynek Airbusa i Boeinga bardzo ciekawy. No, LOT też ma zakupy. Już praktycznie czekamy na dostawy. Boeing 737 MAX 8 przybędzie za 2 tygodnie. Pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Wyobrażasz sobie, jak się kupuje samolot, przychodzi się do stoiska, bo poproszę samolot. A jaki państwo mają? Nie. Zaczyna się, dzień dobry, czy jest samolot? Czy mają państwo samoloty? Właśnie. I to pewnie tak mogłoby wyglądać. Pierwszy samolot dla VIP-ów już zresztą jest w Polsce. Wczoraj przyleciał pierwszy Boeing dla VIP-ów. Matką chrzestną została Oktawia Nowacka, 5-boistka brązowa medalistka Olimpiady w Rio. I zdjęcie tegoż samolotu z podobizną marszałka Piłsudskiego na stateczniku można dziś znaleźć choćby w Superekspresie. Piłsudski wylądował. Dziś troszkę o lataniu w prasie państwo znajdą. No ale także oczywiście kolejny dzień podsumowania dwulecia. Ja mam wrażenie, że to dwulecie trwa i trwa. W każdym razie dziś podsumowują rząd bardzo krytycznie. Gazeta Wyborcza, rząd słabych ministrów. Również dość krytycznie dziennik Fakt, stawiając no bez ogródek pały. To takie jedynki po prostu. 5 takich postawił Fakt. Dziennik Gazeta Prawna pisze za to półmetek, dodając, minęły 2 lata rządu PiS z Beatą Szydło na czele i Jarosławem Kaczyńskim za kulisami. To pierwszy gabinet po 89 roku, który stale zyskuje poparcie, zauważa dziennik Gazeta Prawna. Też poświęcając temu sporo uwagi, druga i trzecia strona. Prezes zostanie premierem, chyba że zmieni zdanie. To już o planowanej rekonstrukcji. Najpierw oceny, potem działania. Tak to należy rozumieć. Dodam jeszcze, że dziennik pisze także, że jeśli w miejscu pracy dojdzie do wypadku, w którym zginie człowiek, za tragedię odpowiedzą nie tylko winni menedżerowie, lecz także spółka. To jest propozycja resortu sprawiedliwości zmian w prawie. O sankcjach oczywiście również. Sankcje coraz bliżej to Wyborcza. Gazeta Polska codziennie pisze, że to seans nienawiści wobec Polski. Totalna opozycja złożyła kolejny donos na Polskę. Grzmi tytuł z pierwszej strony Gazety Codziennej. Tak dziś dziś. No i też troszkę o podsumowaniu. Tu ministrowie podsumowują swoją pracę, a w zasadzie taki tytuł państwo znajdą i odniesienie do artykułu na stronie trzeciej. O tym, że 500 000 podpisów już zebrano. To chodzi o obywatelski projekt ustawy znoszącej aborcję eugeniczną. Dziś donosi nasz dziennik. A w Pulsie Biznesu, gdy trzeba prawnika, weź urzędnika. Prokuratoria przejęła obsługę prawną dwóch państwowych czempionów z ponad 20. Pozostałe od roku się zastanawiają i to jest duży tytuł z okładki Pulsu Biznesu o tym, że polscy prawnicy są tansi, ale no właśnie, zagraniczne są na cenzurowanym, stawki spadły, a do gry weszła prokuratoria. Dobra zmiana przeorała rynek usług prawnych dla państwowych firm, pisze dzisiaj właśnie wspomniany Puls Biznesu. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował państwa Krystian Henke. Bardzo panu dziękujemy, panie Krystianie. Bardzo proszę, panie Marcinie. Dzień dobry, witamy naszego słuchacza. Dzień dobry panu. Czy na tą piosenkę Łodzi będzie można głosować do listy przebojów? No, bo jeśli tak, to w sumieniu bym rozważył, czy oddam głos. To proszę rozważyć w sumieniu, my też rozważymy, no, ale nie mamy na to wpływu, bo tam koledzy podejmują decyzję, co jest w zestawie. Ale proszę zajrzeć, zobaczyć, jaki zestaw jeden kolega to Łodzi trochę w sercu powinien mieć. Powinien. Pozdrawiamy pana kolegę z Mokotowa w tej chwili. Ale teraz proszę posłuchać. Chciałem panom redaktorom powiedzieć tylko, że akurat jestem w Łodzi, ale jutro będę w Buenos Aires. Ale nie wiem, czy mi się uda dodzwonić. Jestem przekonany, że na pewno. Proszę próbować. Proszę próbować i koniecznie się do nas... Rozmównica trzecia. Udź, proszę pana. Senior, udź. Buenos Aires. Pan zamawiał? No to jak pan zamawiał, to proszę. Proszę czekać, będzie rozmowa. 2 2 i 7 3. Dzień dobry. Ja rozumiem, że puszczanie dzisiaj piosenki Buenos Aires byłoby chyba nie na miejscu, ale jest piosenka o grawitacji Justyny Steczkowskiej. No, a się okazuje, że skoki również przyciągają. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. A widzi pan, to dobrze, że pan powiedział, że to nie na miejscu byłoby zagranie tej piosenki. To nie będziemy już grać. Urywki. Urywki z kalendarza. Za 9,5 minuty będzie siódma urywki z kalendarza. No i posłuchajmy. Krzysztof Szubzda. 96. urodziny. Byłby dziś obchodził Ben Wiseman. Osobistość w Polsce raczej zapomniana, choć to właśnie on jest autorem 57 niezapomnianych przebojów Elvisa Presleya. To właściwie dość pocieszająca informacja dla wszystkich naszych kompozytorów. Panowie kompozytorzy, nawet gdybyście skomponowali 57 hitów dla wiecznie żywego króla rock'n'rolla i sprzedali w 100-milionowym nakładzie, wciąż jest spora szansa, że dalej będziecie nieznani, jak Ben Wiseman. Uznałem, że los dosyć paskudnie oprzeć się z panem Benem i żeby to jakoś naprawić, wysłuchałem wczoraj wszystkich 57 hitów, które napisał dla Presleya i doszedłem do przełomowego wniosku. Żeby piosenka była przebojem, wcale nie musi być o miłości, o oczu zieleni, o nieba błękicie czy o despacicie. Bo u nas jest takie przekonanie, że najlepiej sprzedają się piosenki o miłości. A tymczasem jeden z pierwszych szlagierów Wisemana i Presleya opowiada o raku. I to nie trzustki, ale o tym raku, co jest rybą na bezrybiu. Ciekawe, nie? Pozwoliłem sobie spolszczyć ten przebój gwoli analizy przypadku. Uwaga! Wczoraj w noc jasną łowiłem na bagnie. I co wyłowiłem? Być może ktoś zgadnie. Wędka zadrżała, poruszył się hak, ciągnę, zacinam i proszę, pan rak. Refren. Co za okaz i rozmiary, odwłok w paski, wąs do pary, a w szczypczykach mięso pycha. Pan rak. I druga zwrotka. Pan rak jest najlepszy na obiad niedzielny. Zobacz, jak ślicznie wygląda w patelni. A jeszcze lepszy pan rak się okaże, jeśli go dobrze udusisz na parze. Przepis na przebój okazał się zadziwiająco prosty. Wokalista pokryty brylantyną, śpiewa o raku pokrytym chityną i płyta pokrywa się platyną. Pomyślałem sobie, czy w Polsce ktoś poszedł tym sprawdzonym tropem. Czy są jakieś polskie przeboje o raku? I w tym celu odpaliłem komputer. A propos, dziś mija dokładnie 47 lat, odkąd opatentowano mysz komputerową. A propos, dokładnie 44 lata temu pojawił się też w Polsce kot pocztowy. Mysz, kot i rak mają dzisiaj wspólną rocznicę. A więc uruchomiłem najpotężniejszą wyszukiwarkę i udało się. Pierwszy polski utwór z rakiem to Tyle słońca w całym mieście. Nie pamiętacie? Ja też nie, ale wyszukiwarka pamięta i podaje mi drugą zwrotkę, w której czytamy. Dzień, powrotna podroz, dzień, podanie rak. Taki rak oczywiście się nie liczy, więc szukam dalej. Okazuje się, że kwestie raków porusza też w swoich piosenkach Muniek Staszczyk. Ale jest to niestety głównie raków Częstochowa, więc też nie możemy tego zaliczyć. Zatem panowie tekściarze, zaapeluję do was krótko i w refrenowym stylu. Problem tkwi w braku hej na na na na tekstów o raku. Hej na na na na. Na, Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Prześledziliśmy te 57 przebojów Elvisa i pana Bena, no to jeden z nich brzmi tak. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst. Tak, to pan Elvis. Bardzo dziękujemy. I przechodzimy dalej, bo za 6 minut będzie 7, 2, 2 i 7 trójek. Ja mam takie pytanie, może byście się zorientowali, jak to jest z wpływem snu na przyciąganie ziemskie, ponieważ jak rano wstaję, to ziemia mnie tak przyciąga, że normalnie się nie mogę oderwać od łóżka. Panie doktorze ratunku, proszę o wyjaśnienie. No jedyne, co mogę panu pomóc, to mogę pana odesłać do pana doktora. Do pana doktora Rożka, kwadrans po 7. Będzie coś w tej okolicy. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. A te klauny, a te klauny, a te klauny.